z pamięcią, no to może powinien zastosować metody lecznicze. Komentuje polityk PiSu, partia żąda odwołania Sikorskiego. Ważne stanowisko w Unii dla Polaka. Wojciech Wiewiórowski będzie zastępcą europejskiego rzecznika ochrony danych osobowych. W serwisie też o Amerykaninie i Hiszpance, którzy pokonali ebolę. Marszałek Sejmu do dymisji. Odwołania Radosława Sikorskiego chce PiS, a wszystko przez wypowiedź, która wywołała burzę. Amerykański portal Politico napisał, cytując byłego szefa dyplomacji, że w 2008 roku podczas wizyty Donalda Tuska w Moskwie ówczesny premier Rosji Władimir Putin miał proponować szefowi polskiego rządu udział w podziale Ukrainy. Później marszałek Sejmu przyznał w rozmowie z portalem wyborcza.pl, że nie był świadkiem rozmowy Tusk-Putin, ale dotarła do niego taka relacja. Ostatecznie stwierdził, że w ogóle takiej rozmowy w Moskwie 6 lat temu nie było. Mnie zawiodła pamięć, bo po sprawdzeniu okazało się, że w Moskwie nie było spotkania dwustronnego premier Tusk, prezydent Putin. Wyjaśnienia byłego szefa MSZ nie przekonują opozycji. Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak mówi, że jego partia podtrzymuje wniosek o odwołanie Sikorskiego z funkcji marszałka. Marszałek Sikorski kluczy, plącze się w zeznaniach po raz kolejny. Jeżeli ma kłopoty z pamięcią, no to może powinien zastosować jakieś metody lecznicze. Tak czy inaczej potwierdził, że nie ma kompetencji do sprawowania najwyższych urzędów państwowych. Bogdan Klich z PO broni marszałka. Były szef MON mówił w TVP Info, że sprawa jest zamknięta. To wieczorne oświadczenie jest oświadczeniem jasnym, precyzyjnym. Zamyka sprawę, przyznał się do błędu, przyznał się do pomyłki. Rzeczywiście to była pomyłka bolesna, pomyłka, która wywołała między innymi takie reakcje ze strony opozycji, ale przyznanie się do pomyłki wydaje się cnotą. Sprawa słów Radosława Sikorskiego może pojawić się na dzisiejszej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Nie wyklucza tego szefowa Biura Prasowego Prezydenta Joanna Trzaskawieczorek. Tematem posiedzenia jest wzmacnianie bezpieczeństwa państwa, ale jeżeli taki wniosek padnie, to ta kwestia również będzie poruszona. Rada Bezpieczeństwa Narodowego zbiera się w południe. Ratyfikacja konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej wobec kobiet oddala się. Sejmowe Komisje Sprawiedliwości i Praw Człowieka odroczyły nad nią pracę. Za 2 tygodnie rozpatrzą zgłoszone podczas drugiego czytania poprawki. O przerwę w obradach komisji poprosił Krzysztof Szczerski z PiS, bo jego zdaniem ustawa upoważniająca prezydenta do ratyfikacji konwencji jest niezgodna z konstytucją i komisja powinna zaczekać na opinię ekspertów. Pojawiło się tak wiele wątpliwości konstytucyjnej natury tej ustawy. Co do trybu, co do treści ustawy i konsekwencji przyjęcia konwencji dla polskiej konstytucji, polskiego porządku prawnego. Uważam, że takie opinie są niezbędne. Tymczasem zarówno Biuro Analiz Sejmowych, jak i wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far uważają, że wnioski o odrzucanie ustawy ratyfikacyjnej nie mogą być zgłaszane jako poprawki. Dlatego, że naruszają tożsamość pierwotnego wniosku prawotwórczego. Uważamy, że w formule poprawek te wnioski nie mogą być złożone, dlatego że nie jest zachowana tutaj jedność procesu legislacyjnego, jedność czytań. Ale ratyfikacja konwencji budzi wiele emocji także wśród koalicjantów. PSL uważa, że prace powinny zostać wstrzymane do zakończenia wyborów samorządowych. Również wielu posłów PO ma wątpliwości, czy dokument należy ratyfikować. Konwencję krytykują m.in. organizacje prawicowe i Prezydium Episkopatu Polski. Przenosi się z Warszawy do Brukseli. Generalny inspektor ochrony danych osobowych Wojciech Wiewiórowski będzie zastępcą europejskiego rzecznika ochrony danych osobowych. Jego kandydaturę przyjął Parlament Europejski. Wcześniej zrobiła to Rada Unii Europejskiej. Kandydatura Polaka wymaga jeszcze formalnego zatwierdzenia obu instytucji. Wiewiórowski mówi, że przed urzędem, który obejmie, stoi wiele wyzwań, między innymi prawnych. To przede wszystkim dalsze prace nad nowymi ramami prawnymi ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Są w tej chwili w ostatniej fazie przygotowania. Europejski rzecznik ochrony danych osobowych często gra tutaj rolę swego rodzaju negocjatora. Wojciech Wiewiórowski swoje urzędowanie rozpocznie prawdopodobnie 1 grudnia. On też wygrał z ebolą. Amerykański fotoreporter zarażony wirusem wyzdrowiał i wkrótce opuści szpital w Omaha. Zdrowa jest też hiszpańska pielęgniarka. Kolejne badania potwierdziły, że wirus ebola zniknął z jej organizmu. Była pierwszą Europejką, która zaraziła się groźną chorobą od pacjenta poza Afryką. Po raz pierwszy wirusa ebola wykryto w krwi pacjentki w niedzielę. Zgodnie z zaleceniem Światowej Organizacji Zdrowia, po 48 godzinach analizy powtórzono i dały taki sam wynik. Lekarze pochwalili siłę woli pielęgniarki. Otrzymała środki wspierające leczenie i lekarstwa eksperymentalne, ale bez udziału chorej i jej samozaparcia myślę, że nie moglibyśmy mówić o wyleczeniu, oznajmił lekarz chorób zakaźnych dr José Ramón Arribas. W ciągu najbliższych dni Romero zostanie przeniesiona na oddział otwarty. Tam prawdopodobnie spędzi 3 tygodnie. Tyle zdaniem lekarzy potrzebuje na powrót do zdrowia i odnowę zaatakowanych wirusem organów wewnętrznych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. A to już wiadomości sportowej, Michał Gąsiorowski. No, takiej kolejki w piłkarskiej Lidze Mistrzów to jeszcze nie było. W 8 meczach padło aż 40 goli. Najnudniejsze spotkanie rozegrały Apoel Nicozja i Paris Saint-Germain. Paryżanie wygrali tylko 1-0 i nawet nie chodziło o wynik, ale spotkanie naprawdę było nudne. Bayern Monachium rozniósł w pył Romę aż 7-1, a jednego z goli strzelił Robert Lewandowski. To jego pierwsze trafienie dla Bayernu w Champions League. Arkadiusz Milik zagrał za to w Ajaxie Amsterdam w drugiej połowie w meczu przeciwko Barcelonie. Barca wygrała 3-1, a Milik zaliczył asystę. Bramkę zdobył Messi i w Lidze Mistrzów ma już 69 trafień. Tyle samo co Ronaldo, o 2 mniej od rekordzisty Raula. Jakby tego było mało, to Luis Adriano zdobył aż 5 bramek dla Szachtara Donieck w meczu przeciwko Batę Borysów. Wyrównał tym samym rekord Messiego i ustanowił swój własny 4 gole w jednej połowie. A w innych meczach CSKA Moskwa zremisowało z Manchesterem City 2-2, Schalke pokonało Sporting Lizbona 4-3, Chelsea rozgromiła Maribor 6-0, a FC Porto wygrało z Atletikiem Bilbao 2-1. Agnieszka Radwańska natomiast, kto by się tego spodziewał, kapitalnie zaczęła udział w tegorocznym turnieju WTA Finals. W pierwszym meczu pokonała trzecią na świecie Petrę Kwitową i to zaskakująco łatwo, do 2-3. To nie koniec dobrych wiadomości. W drugim meczu tej grupy bardzo długie i zacięte spotkanie rozegrały Maria Szarapowa i Karolina Woźniacka. Grą Woźniacka, która wygrała 2-1 w setach, ale obie tenisistki na pewno czują trudy tego meczu. Nasi zawodnicy wrócili z Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym. Przywieźli dwa medale. Srebro zdobył Damian Zieliński w sprincie, a złoto Eugenia Bujak w wyścigu punktowym. Do końca nie byłam pewna, o jaki medal walczę, ale na przedostatnim okrążeniu finiszowym byłam już pewna, że mam złoto. Na to, że liczymy na igrzyska i myślę, że na tym bardziej się skupię w tym momencie, ale szosy też nie będę jakoś odpuszczać. To na koniec jeszcze raz o piłce nożnej i piłkarzach Sunderlandu, bo ostatnio w Premier League przegrali, to mało powiedziane. Dostali tęgielanie od Southampton, aż 0-8 przegrali. To największa porażka klubu w historii występu w angielskiej ekstraklasie. No i teraz piłkarze czują wielki wstyd. W związku z tym postanowili oddać pieniądze kibicom, którzy pojechali na ten wyjazdowy mecz. W sumie wyjdzie około 60 tysięcy funtów, bo było mniej więcej 2,5 tysiąca kibiców. No... Jakby było spotkanie przed własnymi kibicami, pewnie wyszłoby więcej. Jeśli jakiś kibic by się nie tak zgłosi nie wyrywali. Się po swoje pieniądze, zostaną przeznaczone na cel charytatywny. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. 60 tysięcy funtów muszą oddać. Ostatnio słyszałem, że jeden z zawodników dostaje ponad 100 tysięcy tygodniowo, więc tak. No ale nie w Sunderlandzie. No raczej nie. Znad Skandynawii napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno i deszczowo. Najmocniej popada na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Chyba się zaczęło. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany w południowo-zachodniej połowie kraju w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, no i chłodniej jest już. Od 8 stopni w Suwałkach, 9 w Gorzowie, Bielsku, Białej, Tarnowie, Bydgoszczy i Opolu, 10 w Łodzi, Częstochowie, Pile i Koszalinie, 11 w Świnoujściu, Trójmieście, Olsztynie i Radomiu, do 12 stopni w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. Szalik redaktor ma? Tak, wiele nawet szalików przydadzą się. I wszystkie naraz nałożyłeś dzisiaj? Tak. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster. Sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm. Tylko przez kilka dni. Smartfony Samsung Galaxy S5 i Sony Xperia Z2 w super cenach. Nie zwlekaj. Smartfony dostępne na raty w ofercie Orange Biz. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. W najnowszej polityce powrót Żydów. Współcześni Polacy odkrywają żydowskość. Synod pełen kontrowersji. Biskupi starali się o rodzinę. Oraz kolejna odsłona katastrofy smoleńskiej. Sebastian Mila. Skarb odzyskany. Lwi dramat w gdańskim zoo. A także premiera filmu Życie Adeli na DVD. Tygodnik Polityka. Już w sprzedaży. Miło mi przekazać, że Detramax zdobył tytuł Dobra Marka 2014. Jakość, zaufanie, renoma. W kategorii preparatów na krążenie. Sama od dawna stosuję suplement diety Detramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna

Ja wiem. Tak. Krystian Hanke. No to zaczniemy od Gazety Wyborczej. Szpiedzy do domu. Duży artykuł na stronie pierwszej. I to jest rzecz, którą ogłosi niebawem Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ogłosi albo nie ogłosi, jak się wczytamy w treść tego artykułu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowała do resortu spraw zagranicznych wniosek o wydalenie z Polski kilku rosyjskich dyplomatów za szpiegostwo, dowiedziała się nieoficjalnie gazeta. Wniosek o usunięcie dyplomatów musi zaakceptować premier Ewa Kopacz. Rząd się waha, bo taki krok, usunięcie dyplomatów, oznacza zaostrzenie i tak już złych relacji polsko-rosyjskich. Możliwe więc, że dyplomaci wyjadą po cichu i nie będzie potrzeby ogłaszania ich wydalenia. Informator Wyborczy nie chce podać dokładnej liczby dyplomatów, których nazwiska znalazły się we wniosku ABW. Wszyscy oficjalnie pełnią funkcję attaché lub sekretarzy przedstawicielstw dyplomatycznych Federacji Rosyjskiej. Wszyscy też zostali przez ABW uznani za oficerów GRU Wojskowego Wywiadu Rosji. Wśród nich mają być dwaj oficerowie prowadzący aresztowanych osób w ubiegłym tygodniu. To już państwo znają sprawę. Gdy 15 października doszło do zatrzymań oficera i prawnika, był to dla nich wystarczający sygnał, że powinni wyjechać. Oczywiście tych uznanych za szpiegów. Twierdzi rozmówca Gazety Wyborczej. Jego zdaniem wydalenie doprowadzi do rozbicia placówki GRU w Warszawie, która liczyła kilkanaście osób. Oznacza to dezorganizację pracy wywiadowczej na co najmniej kilka miesięcy. Łatwo się potem nie pozbierają, mówi. A cytuję go gazeta, w której no już słynny, można powiedzieć, wywiad Radosława Sikorskiego, wywiad z Radosławem Sikorskim, słynny od wczoraj. Marszałek Sejmu odsyłał do niego dziennikarzy, awantura w Sejmie i to też będziemy jeszcze dziś komentować. Sikorski mówi, przecież Rosja dokonała rozbioru Ukrainy, ale no z tych takich mocnych słów się wycofuje. Zresztą wczoraj to powtórzył na drugiej konferencji prasowej. Samobój Sikorskiego, to już Rzeczpospolita pisze tak. Wypowiedź dla Politico stawia w nowym świetle politykę wschodnią rządu Tuska. Jeśli założyć, że w lutym 2008 podczas pierwszego spotkania z Tuskiem Putin sugeruje mu podział Ukrainy, no to był to bardzo wyraźny sygnał nadciągającej zmiany rosyjskiej polityki wobec krajów dawnego ZSRR. Tym bardziej, że dwa miesiące później w Bukareszcie Putin uznał Ukrainę za sztuczny twór. Latem 2008 roku nastąpiło trzecie istotne wydarzenie. Rosja najechała Gruzję, której drogę do członkostwa w NATO próbowała zablokować na szczycie w Bukareszcie. Tymczasem polski rząd pielęgnował kontakty z Moskwą aż do publikacji raportu MAK o katastrofie smoleńskiej na początku 2011 roku i zaognił relacje z innym wschodnim sąsiadem, w tym z innymi wschodnimi sąsiadami, w tym z Białorusią i Litwą, które jak Polska nie mają interesu we wzmacnianiu Rosji. Z tego punktu widzenia, pisze Rzeczpospolita, trzeba inaczej spojrzeć także na negocjacje Ukrainy w sprawie stowarzyszenia z Unią, zakończone rosyjską interwencją. Przedstawiciele Unii i NATO byli zaskoczeni, gdy Putin w odpowiedzi na upadek prorosyjskich władz w Kijowie zajął Krym, a Sikorski mówił Politico, że już w 2011 roku podejrzewał, iż tak się stanie, gdy Putin zaczął odwiedzać organizowane na Krymie zloty rosyjskich klubów motocyklowych. Od 2013 roku polski MSZ wiedział zaś konkretnie, które części Ukrainy Kreml chce włączyć do Rosji, a które zdestabilizować. Próbowaliśmy zapytać Sikorskiego o wszystkie te kwestie, ale przez mur strażników rzucił tylko, że umówi się w tej sprawie na rozmowę z Rzeczpospolitą. Czytamy dziś na pierwszej stronie tego dziennika. Sporo na ten temat wewnątrz numeru, także intencje Rosji były jasne, tak mówi Paweł Kowal. To Tusk wie, co mówił Putin, no i też trudno się z tym nie zgodzić. A Michał Szułdrzyński pisze, marszałek buja łodzią Platformy, no i ten wątek polityczny też się pojawia dziś w prasie. Gazeta Polska codziennie pisze, Tusk paktował z Putinem w sprawie rozbioru Ukrainy, ze znakiem zapytania, ale też stawia wiele ciekawych pytań, na które marszałek nie chce na razie odpowiadać. A to w kontekście tego, o czym mówił o 2008 roku i dalszej polityki zagranicznej, której był szefem w końcu, no, nie rzuca dobrego światła na to, co się działo. Dziennik Gazeta Prawna to już strona pierwsza. Komunizm ma się świetnie. Taki tytuł. A o co chodzi? W przepisach odnoszących się do pracowników urzędów państwowych roi się od reliktów rodem z PRL-u. Dotyczą Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta, a nawet Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego czy IPN. Ustawa o pracownikach urzędów państwowych powstała w 1982 roku i do tej pory nikt nie pokusił się o wprowadzenie radykalnych zmian. I tu kilka wyjątków z polskich przepisów na pierwszej stronie. Uwaga. 1 maja i 22 lipca premier może nadawać odznaki zasłużony pracownik państwowy. Ten przepis obowiązuje. W ocenie kwalifikacyjnej pracownika mianowanego należy uwzględnić m.in. przestrzeganie zasad praworządności socjalistycznej. To funkcjonuje. Z powodu braku odpowiednich przepisów lustracyjnych przy ustalaniu dodatku za wieloletnią służbę wlicza się okres pracy m.in. w PPR i PZPR, Służbie Bezpieczeństwa, MSW, Urzędzie do Spraw Wyznań czy Cenzurze. I to ten przepis nadal obowiązuje. No i tak można by wymieniać. Dziennik Gazeta Prawna dziś to wymienia. Dwie króciutkie sprawy na koniec, takie mniejszego kalibru. Mhm. Jedna, jeśli państwo słuchali wczoraj serwisów chyba sportowych, to już wiedzą, że można sobie taki wycinek murawy ze Stadionu Narodowego, zwycięskiej murawy po meczu Polska-Niemcy, dlatego zwycięskiej, dostać, jak się prześle zdjęcie z tego meczu. Stadion Narodowy rozdaje trawę. Ten, że to taka szczęśliwa, jakbyś chciał, żeby tam wyrosło ci coś, co zwykle na murawie, na trawie nie rośnie, to może warto się pokusić. Masz zdjęcie z meczu? Ale z telewizora. No nie wiem, może też. Mam zdjęcie telewizora. O, świetnie. A druga rzecz to jest rzecz smutna, ale warto o tym powiedzieć. Dwie dziewczynki z Gdańska szukają swojej świnki morskiej, która uciekła, gdzieś zaginęła. I rzecz jest poważna, bo dzieci bardzo za zwierzakiem tęsknią. Napisały takie ogłoszenie wzruszające. Narysowały ją, napisały: Niunia zaginęła, i ofiarowały nawet 10 zł dla uczciwego znalazcy. Nie wiem, czy 10 zł za świnki skarbonki, ale to już może zostawmy ten temat. Tak czy inaczej, gdyby ktoś w Gdańsku, Wrzeszczu lub okolicach znalazł świnkę morską, proszę dać znać. Wielkie poszukiwania Niuni trwają. Dziewczyny, czyli Malwina i Edyta, czekają na informacje. Dziękujemy. Gdyby ktoś z państwa coś wiedział, to oczywiście. Krystian Henke, Poranna Prasa. Dziękuję. Denerwowałeś się na piaskarki, to posłuchaj. Wszyscy się chwalą odnośnie mycia, widzenia różnych piaskarek i tak dalej. Właśnie jadę za samochodem, który wiezie choinki. Myślę, że to już chodzi o Boże Narodzenie. Może tak być. Zaczyna się sezon. Zresztą w sklepach chyba już jest. Coś tam można zawsze dojrzeć. 26,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Ma piękną sylwetkę. Dynamiczny silnik. Multimedialny ekran dotykowy. Monitor martwego pola i światła w technologii Full LED. jest magnetyczny. Nic dziwnego, że prowadzi za sobą jeszcze 508 innych. Droga to jego terytorium. Nowy Peugeot 508 wraz ze specjalną ofertą 5 lat gwarancji z okazji premiery. Teraz także wyjątkowa oferta na 508 samochodów z całej gamy Peugeot. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. Nowy szef Komisji Europejskiej ogłosi dziś w Strasburgu plan na najbliższych 5 lat. Według nieoficjalnych informacji Jean-Claude Juncker może poinformować o rozszerzeniu teki polskiej komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości Elżbiety Bieńkowskiej o sektor kosmiczny. W południe w Europarlamencie głosowanie nad zatwierdzeniem nowej komisji. Jeśli wynik będzie pozytywny, to rozpocznie ona pracę 1 listopada. Szczeciński Sąd Okręgowy po południu ma ogłosić wyrok w procesie sprawcy wypadku w Kamieniu Pomorskim. Karę 15 lat pozbawienia wolności, orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. Tego m.in. zażądała prokurator Bożena Krzyżanowska. Mateusz S. jest oskarżony o umyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości i po użyciu środków odurzających. W nowy rok pijany kierowca BMW wjechał w grupę pieszych na chodniku, zabił 6 osób. Kongijski lekarz Denis Mukwege z ogarniętego wojną Konga, laureatem Nagrody Parlamentu Europejskiego imienia Andrzeja Sacharowa. 59-letni ginekolog znany jest z tego, że pomaga kobietom ofiarom gwałtów. Wybór laureata był zaskoczeniem, bo w kuluarach typowano, że zwycięży ukraiński proeuropejski ruch Euromajdan, przyznaje eurodeputowany PiSu Ryszard Czarnecki. Na pewno ten ginekolog z Konga na to zasłużył, natomiast to jest polityka. Jeżeli się daje nagrodę komuś, to też jednocześnie jej komuś nie daje i ewidentnie Parlament Europejski nie chciał drażnić Rosji. Od 26 lat Europarlament każdego roku honoruje nagrodą osoby lub organizacje wyróżniające się w walce o wolność myśli, prawa człowieka oraz sprzeciwiające się prześladowaniom i nietolerancji. W skrócie to tyle, a o 8:00... Zdarza się człowiekowi zagalopować. Wrócimy do zamieszania wokół wypowiedzi marszałka Sikorskiego. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Będzie rozbudowa gazoportu w Świnoujściu. Terminal zostanie powiększony o 3. zbiornik. Tak poinformowała spółka Polskie LNG, która odpowiedzialna jest za budowę obiektu. Obecnie terminal pozwoli importować 5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Ma zostać oddany do użytku w przyszłym roku. W przypadku rozbudowy jego możliwości wzrosną do 7,5 miliarda metrów sześciennych. Tym samym drogą morską będzie można importować połowę zużywanego w Polsce gazu. Tymczasem w Brukseli kolejna runda rozmów gazowych zakończona bez porozumienia, ale jak mówią ich uczestnicy, z postępem. Wiadomo już, ile Ukraińcy będą płacić za rosyjski gaz do marca przyszłego roku. $385 za 1000 metrów sześciennych. Kolejna tura negocjacji za tydzień, w środę. O tym Magdalena Skajewska. Podstawą rozmów gazowych jest tak zwany pakiet zimowy zaproponowany przez Komisję Europejską, który ma zapewnić dostawę gazu na Ukrainę w czasie najbliższej zimy. Osiągnęliśmy ważny postęp w tych rozmowach i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu podpiszemy tymczasowe porozumienia, powiedział komisarz do spraw energii Günther Oettinger. Za przyszłe dostawy gazu Ukraina ma płacić w formie przedpłat. Ponadto, zgodnie z tymczasowym porozumieniem, do końca roku Kijów będzie musiał zapłacić ponad $3 miliardy tytułem zaległych rachunków. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Raiffeisen Bank i Idea Bank zapowiadają odwołanie się do sądu. Open Finance i Aegon rozważają taki krok. To reakcja ukaranych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów instytucji finansowych za nieuczciwe oferowanie polis z funduszami kapitałowymi, zwanych niekiedy potocznie polisolokatami. Wiceprezes UOKiK-u Dorota Karczewska mówiła w audycji Bardzo ważny projekt, że spółki obiecywały bezpieczne oszczędzanie, a sprzedawały klientom ryzykowny produkt inwestycyjny. To, co przekazuje nam uczciwy kupiec ustnie, to powinno się znaleźć w umowie. Skoro ktoś nas zapewnił, że sprzeda nam tonę ziemniaków za taką, a nie inną cenę, no to zakładamy, że ta cena znajdzie się w umowie. Urząd ukarał tę firmę kwotą 50 milionów złotych. Decyzja urzędu pomoże poszkodowanym konsumentom dochodzić przed sądem odszkodowań za utracone pieniądze. Jeśli chodzi o wiadomości giełdowe, warto rozpocząć je od informacji o dobrych wynikach spółek w Stanach Zjednoczonych, które popychają indeksy do góry. S&P 500 zyskał wczoraj wieczorem solidne 2% i podobnie jest w Azji. Nikkei w Tokio w tej chwili o 2%. W górę Hang Seng o 1,5%, a Shanghai Composite o 0,3%. Złoty zaś bez większych zmian od wczoraj. Euro kosztuje 4,22 zł, dolar 3,31, funt 5,34, a frank szwajcarski 3,49 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. A może coś w sprawie kawy?

stoisz obok, nie mówisz nic, wtulony w myśli, gdzieś odpływasz. Ty nie mówisz nic, a ja słyszę, jak mnie wzywasz. Jestem moja! Edyta Bartosiewicz i Piotr Metz. Zapraszamy na jutro na 7:40 lub gdzieś w okolicy. Zapraszamy do Trójki. Za 16:08 posłowie mieli się nią zająć już dziś, ale z nie do końca wyjaśnionych powodów zniknęła z porządku obrad. Chodzi o ustawę wprowadzającą koncesję na handel węglem w Polsce, a ta wraz z prezydencką uchwaloną już ustawą o jakości paliw miała powstrzymać zalew naszego rynku tanim, jak twierdzą niektórzy, gorszym węglem rosyjskim. Posłowie z Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych nie są zgodni, co jest przyczyną opóźnienia w pracach nad projektem. Poseł Piotr Naimski z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że trzeba dopracować szczegóły. To jest projekt, który jest projektem poselskim, ale szczególnej i stałej konsultacji z Ministerstwem Gospodarki. Prawo i Sprawiedliwość wniosło do niego kilka istotnych poprawek i te poprawki są dyskutowane obecnie i to jest między innymi powód, dla którego ta ustawa się przesuwa na następne posiedzenie Sejmu. Ja na podkomisji zaobserwowałem spór. Poseł Zbigniew Zaborowski, SLD. Między Urzędem Regulacji Energetyki, Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Gospodarki. To jest projekt poselski na bardzo szybkiej ścieżce, no ale coś się zacięło. Ustawa nie została jeszcze przyjęta. Po drugie, nie ma rozporządzeń wykonawczych, bo prezydent już podpisał ustawę o kontrolowaniu jakości, monitorowaniu paliw. tam dołączono węgiel kamienny, ale diabeł tkwi w szczegółach. A minister gospodarki projekt rozporządzenia wrzucił nas w ostatniej chwili. Teraz się okazuje, że to rozporządzenie działa na niekorzyść polskich producentów. Poprosiłem o pana ministra o przedstawienie projektu tego rozporządzenia. Ten projekt został w komisji przedstawiony. To nie jest projekt zadowalający. Czyli niezadowalający z jakich powodów? No właśnie z takich, że proponowane tam normy nie spełniają tego celu, dla którego rozporządzenie ma być wydane, czyli nie ograniczają importu węgla rosyjskiego, a mogą naruszać interesy polskich producentów. I są zbyt wyśrubowane. To nie chodzi o wyśrubowanie. Chodzi o dobranie takiego składu tych norm, który będzie korzystny dla Polski, korzystny dla polskiego górnictwa i korzystny dla polskich konsumentów. Kiedy będzie rozporządzenie dotyczące tej ustawy prezydenckiej? Jak tylko to fizycznie będzie możliwe. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Chcemy, żeby to było bardzo szybko. To prawda, że normy dla polskiego węgla przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki w rozporządzeniu były zbyt wysokie. Po pierwsze w ogóle nie ma norm tutaj od tej strony i zwracam uwagę, że protestują nie wytwórcy węgla, nie kopalni, ale protestują ci, którzy obracają węglem. A w obrocie polskiego węgla jest trochę szarej strefy, żeby być bardzo delikatnym, a przecież nabywcy, szczególnie węgla detalicznego, oczekują, że sprzedawcy w tym zakresie dadzą im węgiel, który nie tylko spełnia normy ekologiczne, ale także deklaracje jakościowe. Co nam da ta ustawa? Czy w ogóle coś nam da, jeśli zostanie uchwalona? Takie jest założenie, że ona nam da. Poseł Antoni Mężydło, PO. No ale wie pani, no nie wiadomo, czy one zaskutkują, bo zarówno jedna dotycząca jakości, jak i druga do koncesjonowania. To są takie ustawy, które można pewnie omijać. Tak, praktycy na pewno znają metody omijania takich ustaw. No to po co ją uchwalać? Nie wiem, no wie pani, no jeżeli będziemy przestrzegali tego i będą tam rozporządzenia do tych ustaw będą dobrze napisane, to ja myślę, że może być skuteczne, no ale to trzeba nad tym jeszcze popracować. Węgiel z importu, głównie z Federacji Rosyjskiej, często w Polsce jest mieszany z polskim węglem, a czasami się zdarza, że nawet z kamieniem. Ale czy ta ustawa będzie skuteczna? Bo skąd ja jako konsument, patrzący, jest certyfikat, jest odpowiednia kaloryczność, skąd będę wiedziała, że ta hałda jest akurat okej, a tamta nie? Urząd Regulacji Energetyki będzie sprawdzał, czy zgodnie z koncesją jest prowadzona sprzedaż węgla. Natomiast, panie doktor, ja nie mogę dać pani gwarancji. To oznacza w praktyce, że ten węgiel, który będzie leżał na tym zwale, będzie de facto droższy, no bo ten, który będzie go sprzedawał, w koszty będzie wrzucał sobie to, że będzie musiał wykonać te badania. Bardzo słusznie pani rozumuje. Myślę, że tam nie tyle koszty badań są tutaj znaczące, ile to, że jednak będziemy zabezpieczali się przed napływem tańszego węgla, no, czyli będziemy mieli w sumie węgiel droższy. Dodajmy jeszcze, że posłowie zalewem polskiego rynku przestani węgiel rosyjski mają się zająć na następnym posiedzeniu Sejmu, a zima za pasem i ten, kto pali węglem, część surowca już kupił. Pytała o ustawę Anna Rokicińska. 227 trójek. Ja przepraszam, czy państwo wyłączyliście te dzwoneczki, bo ja je cały czas słyszę i biegnę, a kostki cukru mi się kończą powoli. Dzięki. Trzymamy kciuki, dzwoneczki wyłączone. Może pan trochę zwolni jednak. Za 12 ósma Krystian Hanke. I zaczniemy od tygodnika Polityka. Powrót Żydów. Taki jest tytuł na okładce. Współcześni Polacy odkrywają żydowskość. No i czytamy w tym artykule. Żydzi już parę razy wracali do wolnej Polski jako temat, folklor, emocja, moda. Na początku lat 90. było jakieś szaleństwo z koszerną wódką, potem fala lęku, że będą wracać naprawdę po majątki i kamienice, ale też zaczęło się oswajanie i przypominanie. Pierwsze festiwale, tablice pamiątkowe, albumy, poszukiwanie korzeni. Pojawił się nawet swoisty snobizm na żydostwo. Ostatni Żydzi wracali jako wyrzut sumienia po kłosie ciężkich książek Grossa. Teraz mają być już na stałe zrekonstruowani, wpisani w masową kulturę, jak Powstanie Warszawskie. To właśnie otwieranego niezwykłego Muzeum Historii Żydów Polskich na warszawskim Muranowie już ustawiają się kolejki. Czytamy w tym tekście, bardzo ciekawym, w tygodniku Polityka, w którym także stan smoleński mylił się ten, kto myślał, że wraz z odejściem z krajowej polityki Donalda Tuska temat Smoleńska ucichnie. Rozpoczyna się właśnie kampania przed pięcioleciem katastrofy. PiS zamierza przebudować smoleński mit. Poseł Bartosz Bartosz Kownacki, członek zespołu Macierewicza, jeden z pełnomocników rodzin smoleńskich, uważa, że to na błędach przedstawicieli polskiego rządu, które miały miejsce po katastrofie, powinni skupić się wszyscy, którym zależy na prawdzie smoleńskiej. To jest dzisiaj najprostsze dowodowo, bo każda analiza pokazuje, że po katastrofie był szereg zaniedbań. To dla PiS racjonalna strategia, bo w przeciwieństwie do dowodzenia teorii o zamachu, trudniej zakwestionować niektóre z uchybień bez znaczenia dla oceny przebiegu katastrofy. Niebawem kolejny raport Antoniego Macierewicza, którym zresztą ma być pokazane, że samolot przeleciał nad Brzozą. Prokuratura to wie już od 3 lat, pisze autorka tego artykułu, powołując się też na swoich rozmówców. To w tygodniku Polityka dodam jeszcze, że ciekawa rozmowa z Benjaminem Barberem o tym, że tradycyjne rządy państw już nie wystarczają i czym można tę władzę zastąpić. Rozważania bardzo ciekawe. Każdy burmistrz potwierdzi, że dziś miasta mają odpowiedzialność, a państwa mają władzę i pieniądze. No i każdy powtórzy, że tak dalej być nie może. No i jeszcze jeden ważny temat. Spod fali integracyjnego entuzjazmu zaczęły przebijać wątpliwości, czy szkoła publiczna, a nie specjalna, jest zawsze najlepsza dla niepełnosprawnych dziecka. Aż 62% badanych dzieci z niepełnosprawnością nie znalazło akceptacji pełnosprawnych kolegów. Prawie 60% uczniów znosiło poniżanie, wyśmiewanie za wygląd. Czytamy w tekście Barbary Pietkiewicz w tygodniku Polityka. No, jeszcze o mega promocji w Skoku też, bo co da działo się w Skoku Wołomin. To, że pijacy i bezrobotni dostawali miliony złotych pożyczek, to jedno, ale dziwniejsze jest, że potem te pożyczki były spłacane i to nie wiadomo przez kogo. Adam Szostkiewicz w Polityce pisze o Synodzie, ale więcej na ten temat pisze Tygodnik Powszechny. Dobra robota. W niedzielę zakończyła się pierwsza sesja Soboru Watykańskiego III. Tak mogłyby brzmieć nagłówki mediów, gdyż Synod poświęcony rodzinie ma wiele wspólnego z Soborem. Piszą Konrad Sawicki i Artur Sporniak w Tygodniku Powszechnym. Tutaj także rozmowa z watykanistą, ojcem Tomasem Ryzę. To, jak Franciszek traktował biskupów w czasie Synodu, powinno stać się modelem ich działania w diecezjach, mówi. Powinni zachowywać się jak papież, spotykać się z ludźmi, zachęcać, by mówili szczerze i słuchać. Koniec z modelem niekonsultującego się z nikim szefa. A tym, którzy boją się, że Jan Paweł II jest ignorowany, powiedziałbym, że wartości, o których mówił, są strzeżone. Problem w tym, że język, jakim się posługiwał, nie jest zrozumiały dla 99% katolików. Czytamy w tej rozmowie w Tygodniku Powszechnym. Tutaj także ważny temat. Równość na tamtym świecie. Pobita, zgwałcona, nękana psychicznie może liczyć na wsparcie i paragraf. Pozbawiona konta, karty kredytowej i gotówki usłyszy od dzielnicowego: on jest żywicielem rodziny. Ma prawo odciąć panią od wszystkiego. W Tygodniku Powszechnym temat przemocy wobec kobiet. Nieratyfikowana wciąż przez Sejm konwencja Rady Europy o przemocy i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zobowiązuje Polskę do wpisania w prawo definicji przemocy ekonomicznej. To, że jest ona nieobecna w ustawach, nie znaczy, że nie ma jej w domach. Czytamy w tym ważnym tekście w Tygodniku Powszechnym, w którym także o aferze szpiegowskiej, ale więcej z kolei na ten temat w Gazecie Polskiej w ujęciu tygodniowym. Rosyjskie wtyki w Polsce. Zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa prawnik działa w sektorze energetycznym. Między innymi przygotowywał opinie prawne w sprawie budowy gazoportu w Świnoujściu. Drugi podejrzany, wojskowy, zajmował się między innymi sprawami dyscypliny wojskowej. Sprawę szpiegów zatrzymanych w połowie ubiegłego tygodnia prowadzą prokuratorzy cywilni i wojskowi. ABW znalazło u rosyjskiego szpiega listy osób, które miał zwerbować. Są wśród nich politycy, eksperci, energetyczni i dziennikarze. Na liście prawnika znalazła się m.in. osoba, która była niedawno bliska objęcia stanowiska w kluczowej spółce energetycznej, a także polityk, którego aktualna sytuacja w macierzystej partii pogorszyła się, co zostało wskazane jako okazja do werbunku. Czytamy w Gazecie Polskiej. Tutaj także sprawa konsulat trojański, czyli sprawa UNIZ-u, o której codzienna już, czyli codzienny dodatek, przepraszam, codzienne wydanie Gazety Polskiej opisywało od kilku dni, o czym państwa informowaliśmy. To były tygodniki. Krystian Hanke. Łączymy się z Moskwą. Maciej Jastrzębski, prasa rosyjska. Dzień dobry, będą dzienniki. Tak? Mhm. Zacznijmy najpierw od tego, czego nie ma. Przynajmniej w tych najważniejszych rosyjskich gazetach. Nie znalazłem niczego na temat wywiadu Radosława Sikorskiego dla portalu Politico i nie znalazłem niczego o aferze szpiegowskiej w Polsce. Teraz o tym, co jest. Niezawisła gazeta w obszernym artykule opisuje wyprawy mieszkańców Kaliningradu na zakupy do Polski. Dziennik podkreśla, że ukraiński kryzys nie wpłynął na wzajemne stosunki Polaków i Rosjan, a każdy statystyczny tysięczny mieszkaniec Kaliningradu zostawia jednorazowo w polskim sklepie 6 tysięcy rubli, czyli równowartość około 550 zł. Rosyjskie media wiele miejsca poświęcają tragicznemu wypadkowi, do którego doszło na lotnisku Wnukowo. Samolot tam zderzył się z pługiem śnieżnym. Zginęły m.in. 4 osoby, w tym szef francuskiego koncernu naftowego Total, kapitan Wielkie Wąsy, przyjaciel Rosji, obrońca Moskwy. To tylko nieliczne tytuły świadczące o tym, jaką wagę do współpracy z koncernem Total i jego szefem przywiązywali Rosjanie. Rosyjska gazeta, to jest rządowy dziennik, podkreśla, że Mergerini był przeciwnikiem antyrosyjskich sankcji i zwolennikiem inwestowania w Rosji. O ciężkich czasach dla partii politycznych napisał moskiewski Komsomolec. Ogromne kary finansowe za najdrobniejsze naruszenie prawa i zakaz kontaktów z organizacjami określanymi jako zagraniczny agent. Zdaniem komentatorów to koniec odwilży w politycznym życiu Rosji. Kommersant napisał o nowym majątku administracji prezydenta Rosji. Otóż deputowani anektowanego Krymu przekazali Kremlowi ośrodek wypoczynkowy, kilka rezydencji i dziecięcy obóz. W tym ostatnim przypadku chodzi o Artek. Krymscy separatyści wyjaśniają, że do tej pory nieruchomości znajdowały się w zarządzaniu władz Ukrainy, a teraz znajdą się na utrzymaniu rosyjskiego budżetu federalnego. No i na koniec taka ciekawostka. Jelena Sierowa, to jest rosyjska kosmonautka, która jako pierwsza w historii zaczęła prowadzić blog, będąc na orbicie Ziemi. W jednym z pierwszych wpisów możemy przeczytać, że na śniadanie mleko, twarożek z orzechami albo owsianka. Tak to na śniadanie dla słuchaczy Trójki przygotowałem. Takie kosmiczne śniadanie. Kosmiczne śniadanie, twarożek z orzechami. Twarożek, no, bardzo dobra rzecz. Najprawdopodobniej. Smacznego. Dziękujemy. Smacznego życzył Państwu z Moskwy Maciej Jastrzębski. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 4:08. Zapraszamy do reklamy. Ma piękną sylwetkę.